خدا خدیر جاتی چکے وحلی دا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر گئی او چکر صحابہ اکرام بیارا جمشو نبی علیہ السلام و فیطلہ سولی میدان نکتے دے اگر ورطوئی چکل دا آواز گڑ شو چی پیغمبر علیہ السلام شہید شو زمون دونو دروگ پیدا شو منگا حیبت وابستو نبی آزمون نکار نکی دو نبی علیہ السلام پا دیبانے ملامت اکرل او دقا یکون رادل چکور سوکتا اللہ دا دین دا پارا قربانے کئی نا اللہ ہمیشہ دے قربانے دا دقا انسان زائی کی گی نا سمران بیا اکرام مقی تیر شوی دی چی اگر پا میدان دا جہاد شہیدان شوی دی لیکن لاغی امتیانو حوصل نو بیدلے اگر حمد نو بیدلے بیان دا دشمنانو سرا حقی دیر ثابت قدم سرا مقابلہ کری دا اور جنگونے کری دی دا تاسول دا تی خبر جوڑا دی منافقانو باندے رکھ گئی چی کم منافقان دا حقی دنیا مقصدو دا خدا اللہ فخر چی چال سمر اور گئی اور دا مخلصانو بیان کری چی کم کسان مخلصانو نا غی تا اللہ تبارک و تعالی کم اجر نہیں تی دی دا غی بیان دا دین رسط دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد او ندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر پیغمبر خدای ندے انسان دے او انسان بشری سمر تقاضی دی اغب نبی علیہ السلام راضی مرگ بہم دوی لرازی وفات بہم دوی لرازی اللہ کو ندے چگنی دا مرگ نمکمل سوی بچوی اور دا سی تکلیفون نرازی قد خلق بتحقیق کر تیر شوی دی من قبل ہی مخیر پیغمبر علیہ السلام نا الرسول و پیغمبران مخیم انبیاء کرام تیر شوی دی اگئی تم دا سی تکلیفون رسیدی دی وفات پا غیر آگلے دے افا اماتا آیا دا پیغمبر علیہ السلام چی پخبل مرگ بانے وفات شی او قدلہ یا پا میدان کے دے شہید شی ان قلب تم تاسبو واپس کے گئے دین اول قلتا تاسبو بیاق پر دین دے کفر طرف تا بیاق ہے علا آقابتم پپند قلو یعنی تاسبو بیاق واپس کے دین کی ہے دین سابقتا زمانی دی جاہیت چکم دین بیاق پر دے ومین ان قلب آغسو چی واپس شعلا قدے ہی پپند قلو یعنی بیا کافر شو کافر دیشی فلن یقر اللہ شیئا بالکل دے ضرر نشی رسولے پہ ارتداد و کفر پل باندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ دالا چا اللہ تبارک و تعالیٰ دا مخلوقات و نغنی دے بے پرواز ذات دے سمد ذات دے تا اللہ کو چاہتا احتیاج نشتا نو بالفرد و تقدیر کا تاس واپس ہم چھے کفر دا نو ما تا خو نقصان نسے رشو دے البت دا خبر دے چیزان تا بے تقدیر پر رسول وَسَيَجْزِ اللَّهُ او بتحقیق سرا بدلی برکی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیری زیادے الشاکرین حق کسان تا چاہی لگ باتی ری پا دین اقبل باندی پا خل دین بانے مضبوط باتی شو او ارادی میں ارادی خیالی نہیں سنگی اللہ و دیت زیاد سواب ہو وما کان لنفس اور نشت دے دے یو انسان دا پارا دے یو نفس دا پارا دا تحریز علی الجہاد جہاد ترغیب اور کول دی چھ گورا مرگ بغیر دا فیصلی دا اللہ نن رہ تو کوئی دربانی پتا ہٹے مرد راضی تو میدان دے جنگ کیوں دربانی راضی اولی بوزدی بھی تو ہے وما کان لنفس نشت دے دی یو نفس پارا انت موتا چھ دے مرشی اللہ بے اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ تعالی دا اللہ حکم چنی شوی یو نفس من کتابا معجلا چھ وقت مقرر کرے شوی دے دا ہر یو نفس دا مرد دا ہر نفس دا مرد وقت مقرر دے چکر آغا وقت راشی نکدی وقت کے بعد دا نفس دا انسان دا دنیا نزیم او دے بمرتی گی نو بغیر دا فیصلی دا باری تعالیٰ نا عمر بچارا زینا نو بیا تاسو لی کم حمد کی گئے بیا دے میدان تو لی نوزے تاسو جہادو لی نکو ومن یوری سوابت دنیا ومن یوری سوابت دنیا او حاغ سو چی طلب کی پا عمل قل باندے او حاغ سو چی طلب کی پا عمل قل باندے اد دنیا خیگڑی دا دنیا سامانون دا دنیا مزید دنیا نغتی ہی منہا اللہ وی ورکون دہا تستا منہا ددہا سیزنو دا دنیانا کو سمر چھ منگو گوارو بلایت کے راضی چھ ورکو کو چھ سمر زمان کو خیدانا دے چھ دے سمر گواری غری ودے گوارو ومن یوری دا او حاق سو چھ طلب کبی سواب دنیا پا عمل خفل سرا پا خفل عمل سرا فیدی دا دنیا دا دنیا فیدی طلب کبی پا خفل عمل سرا کم عمل چھ نیکو کی اور دا ارادے چہرہ مات دے سواب میں روشی بس دے دنیا فائدہ دیرا ترش نو تیہی منہا اللہ وی ورکو دتا منها دغه دنیا نا سمره چې موږ غواړو او دله سمره مقرر کړی دا سمره چې غواړو سمره مدله مقرر کړی دا ورته او من یرید او هغه څوک چې طلب کوي فعمل بل سرا ثوابت اخره هغه منافي نفید چا د اخرت ثوابونه د اخرت نوتیه منها ورکو دا تمام دا هغه ثوابونه د اخرت نا بل یو عمل باندې الله وی دی ولې دا الله شکریا دا وسنجزی شاکرین او زردا چې موږ بدلې ورکو چاته احسان منونکو کا اشاکرین احسان منونکو کم کسان دا الله تبارک وتعالى د نعمتونو شکر گزار دي دا الله نعمتونو په خپل ځان باندې مني چې الله ما پر دا احسان کړی دی اغلم سیوا جن ورکو وکایم من نبیین او دې لاندیه کرامنا او دې لاندیه کرام ځنی قاتل معهور ربیون چې جنگی دیو په مرسته د دوی کې قاتل معهو چې جنگی دیو په مرسته د دوی کې ربیون کثیر خدای خلق ډیر ډیر هم یې کرام داسیو چې دا غي په مرسته دا الله تبارک وتعالى بندگان په میدان کې جنگی دیو مخکې هم دا غزوات وکړ وکایم من نبیین او ډیر لام یې کرام ځنی قاتل معهو چې جنگی دیو په مرسته د دوی کې ربیون کثیر خدای خلق دیر الله والا دیر فما وهنو دی بالکل همت نو بایدلے په وخت وجلو د پیغمبر د دوی کې په وخت شهادت د پیغمبر د دوی کې کله دې پیغمبر دې تر میدان کې شهید شوی دی نو دې خلق همت نو بایدلے لما د هغه تکلیفونو د وجې اصحاب هم چې رسیدلی دوی ته په سبیل الله په جهاد کې چې کوم تکلیفونه دوی ته رسیدلی نو دې همت بایدلے وما ضعفو اور دارنگی دی کمزورتیا نوک کار کری دہاغ تکلیفونو دو وجنا چو مندیو دی دو طرف دو دشمنانو نا یو طرف دو زخمیانو او مرگری دو دوی شہیدان شیدو ومستکانو اور دارنگی زاری نکولا دوی دشمنانو کولو تا پر دشمنانو تے زاری نکولا چو مند نستا مقابلہ کی نیو تاسا مقابلہ نکولا ومستکانو او زاری نکولا دوی دشمنانو کولو تا زاری سوال مینت دائم نکو واللہ یحب الصابرین اللہ مینہ کئی دے صبر کون کو سرا سوچ پا میدان کے صبر پا جہاد کے صبر کی اللہ مدد اثر وما کان قولہم او نبوا بیناد دے مجاہدین وہ پخلبان دے سوی اللہ ان قالو مگروی بدے وحد جنگ کے ربنا اے رب زمان اخفر لنا ذنوبنا ابخمتا گناہنا زمان گناہنا ابخوار دنا مجھے وإسرافنا في أمرنا او زیادې کول زمونږه په امرنا په بارد جهاد خپل کې چې زمونږه کم زیادې د دې په بارد کې شوه دی خدای دا غیره تمافیو کې وسبت قدامنا او فلک کې قدمونه زمونږ په میدان د جنگ کې وانصرنا اور مدد کې مونږ سره اے خدای عل القوم الكافرین فقوم کافرانو خدای کافر مقابل کې مونږ سره مدد کې مونږ فتح را کې کافر له شکست ورته هغه خدای سي داسې انبیاء کرام سره دای چې دې داسې دعاګانې وکړي فآتاهم الله فسرق دیت الله تبارک وتعالى ثواب دنیا ثوابونه د دنیا چې هغه غټوا غنیمتو اور دارنګي کمزور کول د دشمنانو او حسن ثواب الاخره او ثواب د اخرت د جنت ثوابونه الله والله يحب المحسنين الله تبارک وتعالى نه کوي د نیکوکار سره چې کم کسان نیکوکار دي الله تبارک وتعالى د هغه سره مینه کوي یعنی هغه د خیر کې بدلی محمد او نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر یو پیغمبر دی یو پیغمبر دی الله نبی قد خلت دین شوی دی من قبله مکه د دنیا رسول نور انبیاء کرام باغ دا چې دی کوم راغلی عمر بن عبد اف ان ما دا آیا دا پیغمبر علیہ السلام چې وفات شي په خپل مرګ او قتل یا شهید کړي شي ان قلبتم علی اعقابکم واپس کیږي به تاسو په کوند خپل یعنی واپس کیږي به تاسو لږی دین دا هغه دین چې هغه دین غلطو ومن ينقلب على عقبيه سوچ واپس شو کوند خپل یعنی کافر شو فلن يذر الله شيئا دي بالکل تکلیف نشي رسول الله تاسو شي په خپل کو پر سرا ځکه الله غنده د مخلوقاتنا وسيجز الله او بدلي ورکه الله تبارک وتعالى الشاكرين هغه کسان او تا چې کلک پاتې دي په دین خپل باندې وما كان لنفس او نشته دې یو نفس فارا دې یو تند فارا یو زیرو دې فارا انت من تا چمر شدا دې روح الا باذن الله مگر په حکم الله کتابم وجلا وقت مقرر کړی شوی چې الله تم د دوی د مرد لپاره وقت لیکلی دی. ومن یرید ثواب الدنیا هغه څوک چې طلب کوي په عمل خپل سره بدلی د دنیا د دنیا سیزونه غواړي په دغه نه په اعمالو په جهاد سره نو دیني منها برتو منځي سجدا منها د چانا د هغه ثوابونو د دې دنیا نه څومره چې وغواړو. ومن یرید هغه څوک چې سکی غواړي په عمل خپل سره ثواب الاخره ثواب د آخرت اعمال کې جهاد کې په مقصد کې صرف د آخرت ثوابونه نو دې مینه ها ورته مونږه سړیتا د ثوابونو د آخرت نه دا به ورته وسنه دې شاکرین او زردا چې مونږ په دلی ورکو احسان منون کو کا چې کم کا سان احسان منون کو وکای من نبین او دې لاندې کرام زنه قاتل معه په دې حال کې چې څنګه دې دې په مرست د دې کې بیو نه کثیر الله والا ډیر خلک د ترم خلک کم دی او سره فما وهنو ندې کو کمزورتیا یعنی همت نو بدلې او عبد وجنو د پیغمبر د دې کې لما د حق تکلیف د وجنا صاحب هم چې رسې دې د دې کې سبیل الله په جهاد کې جهاد کې تکلیفونه د وجنا د همت نو بدلې و ما ضعفو ندې کمزور شي یعنی ځان کمزور هم نو ګرځولې چې د دشمن له کم تکلیفونه د حاصل دې کې کمزور دي ځان و ما استکانو اور دارنګې زاری نو کړې دې دشمنانو خپل دا تاسو له کمزور په زاری ته وای دا وجه سره والله يحب الصابرين الله تبارك وتعالى مين کوي د صبر کوونکو سره وما كان قولهم نو وینا د دغه مجاهدين الا ان قالوا مگر وی ربنا يا رب زمون یې خیر لنا ما فی الزمن تا زمون بنا د گناهونو زمون و اسرافنا د زیاتی کولو فی امرنا مبارا د ما ملي خپل کی چې دا دور اس کسان یو د سپاتې شو نور هغه مرکز کړی ته وصدق قد ما نو خدای تلک قدمونه زمون په دغه میدان د جنگ کې وانصرنا مدد بن حسران القوم الكافرين فقوم كافرانو فاتاهم الله فاتر قبیت اللہ تعالی سواب الدنیا سواب الدنیا چاہتا امداد غنیمتو کمزور قول بدشمنانو او بخنت گناہنو وسقا سواب الدنیا وحسن سواب الاخرہ او خسواب داخرت جاہا جنتنو نیامتنو بی جنتنو بی واللہ حب المحسنین اللہ تبارک تعالی مینت المخلصان سرا کم کتان جو مخلصان کل عمل بی اللہ داوے شرک او دای مومنانو ته وی چې بایو کو تاسو کمزوري شوي پکار دادی چې تاسو خپل غوږ ته بیا واپس راشه واپس تاسو کافرانو ګرځي او دا ته کسانو ګورای چې هغه تاسو سفارت کی ابو سفیان تا او تاسو لا امان درګي دا رنګ تاسو اصله وګور دی او تاسو مکمل دغه کافرانو ته سلامي شه منافقانو دا یو څو خبرې وکړي یو خبره دا وکړه کیونکہ مسلمانان کمزوری شو نو لہذا دی موقع باندے او دی نبی علیہ السلام بارک ہم آواز شوئے ہو کہ تاسو دا سے ہوتا ہے تو اس سو خوب ہو رہے کہ آغا تاسو کا ابو سفیان تلاشی او تاسو لا ابو سفیان آمان دلتی ابو سفیان دا کافرانو دا فوج مشرو یا کم از کم تاسو یہودیان تلاش ہے مینت زاری ورکا ہوتا ہے واپس تاسو اغا یہودیت طرف تلاش ہے یا کفر طرف تو واپس کا سلاش ہے چھ کرا منافقانو یا یہودیانو دا سے محنت پچا باندے اوکو پا مسلمانانو باندے اوکو نو دا ایتون ارالو چھ اے مسلمانانو تاسو بہت بیا واپس کی گئے کفر تا بیا با تاسو کافران گر گئے حالان کی تاسو ایمان دوڑے گئے چھ پچا باندے تاسو ایمان دوڑے گئے پاغتی تغییر اور تبدیل نرازی آغا باندے فنا نرازی دغا نظریات تاسو ته چار مخته کړی دا نظریه باطله ده او پدې تاسو عمل مو کوي تاسو مددگار موجود دی الله تبارک وتعالى تاسو ناصر او مددگار دی دا مسله خلاص شوه بیا د غزوه احد د میدان نه ابو سفیان چې کله خپل مرګرو سره لاس او ډیر مزل وکړو دغه ټینګ کې د دې سوچ راغی چې موږ په سخته غلطي وکړه اکثر مسلمانان منگا اوجل لگ لگ پاتی دی زان لا مکارو کا تلو دیا بورا لگ کسان دا با من ختم کریو تو چکم دل تراغلی دا با دور ختم شریو او با یو پا بلپا یو یو چرتا مسلمان کو دیخاریو کے وے تجارت سفر دا پارتلو ناغی سر بمبیا حساب کتاب تو خودی کو با من ختم کریو دا با من بیر اتیا تا غلطی اکلا شبیا من دی جوندی بری خودل امون تیرادو چې کله دې وخت کې د سوچ او فکر وکړو اراده د واپس کېدو وکړه. دلته نه وحي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراله چې ابو سفیان په دې خپل کسانو لیږه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته بیا چې کله دا پیغام ورکو صحابه کرامو لا تروسه پورې خپلې اصلحې نه ویښي، زخمونه یې خپل نو مینځلي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم یې ومنو، کافرانو پسې بیا روان شو. او بیا کسان مؤمنان سمدستي زخمي حالتونو کې هغه بیا د کافرانو پسې روان شول. ابو سفیان د هغه ځای نه بیا واپس مکې ته تللی و، خپله اراده یې بدل کړې وه. الله دا هغه په زړه کې روغ واچو چې مسلمانانو مخې ته تودرېدې نه شي، مرعوب دا هغه ځای نه واپس شو. دا خبره هم وشوه. درېم نمبر مسله دا ده چې بعضی مسلمانان کله مدینه منورې ته راغلل او هغوی ته خو دا تکلیفونه رسېدلي وو، نو بعضې کسان وویل چې دا تکلیف مونږ ته څنګه راورسېد، حال دا دی چې الله خو مونږ سره وعده کړې وه چې الله وعده کړې وه، نو بیا دومره مونږ کې مړ شهیدان څنګه وشو او دا دومره کسان مونږ کې زخمیان څنګه شو. دا خبره د یوکړه ده، الله تبارک وتعالی اتونه راولېږل چې تا سره ما سره ماته مو وعده کړې وه، وعده ما تر سره کړې ده. په اول حمله کې په کم انداز باندې تاسو دا کافران وژل، په شروع باندې مو غسول څنګه هغوی تفصیلي وو، بیا د غفت حال چې په حزیمت بدله شوې ده، دا په حقیقت کې تاسو دا الله د رسول حکم هغه پرېښودو چې هغوی درته کوم حکم کړو هغه حکم مو پرېښودو، نو دا نقصان خو ستاسو د طرف نه راغلی دی. ما خپله وعده پوره کړې ده او تاسو له ما فتح درکړې وه، لیکن بیا هم الله د خپل طرف نه اعلان کوي چې ما تاسو ته معافي کړې ده. وو چې دا ستاسو اجتهادي غلطي وه چې درې هغه علاقه مو پرېښوده، اجتهادي غلطي وه، خو ما تاسو ته معافي کړې ده او ما تاسو له فتح درکړې وه. خو تاسو بعضو کسانو چې دغه مرکز پرېښودو د هغې د وجې نه دا فتح دا په حزیمت سره بدله شوه. بیا چې د صحابو کوم حالت په دغه موقع باندې چې څوک یو خوا تللي او څوک بل خوا تللي وو، د هغې حالت الله تبارک وتعالی بیانوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا إيمان مروڑے إن تطيعوا تطاعوا تطيعوا فرمان برداری تطيعوا خبر ومنے الذين دهاغ تطاعوا كفروا شكافران دي كم كتان شكافران دي وداغ خبر تطاعوا كم لكسن غير تطاعوا جدا كفر توقف شه ابو سفیان لدا سے کیا مان دل کی او تاب سے سلامی سے دار سے ہو گئے یرودی کو نوابت کو کی تاب سے علا آقاد کو کفند قربان دے سفر کا دیکھو کوشش کے کی تاب سے بیا کافران کی ہر سو محنت سے دے قبر کوئی کہ وہ مسلمان اسلام کے پاس نشی بل طرف سے آئی پتن قدیبو تب سے بگر گئے تاب سے خاسرین خاسرین جانکار دنیا اور آخرت کے جو دنیا بہت تاب سے زیان اور تاوان بھی او د آخرت په هم ستاسو زیان او تاوان وي، نو دنیا اور آخرت کې به تاسو تباه شي که کفر ته واپس شو. بل الله مولاکم، بلکې الله تعالی مددگار ستاسو دی، تاسو دغه خبره ومنئ. الله ستاسو مددگار دی، تاسو مدد کوونکی دا ذات دی. وهو خیر الناصرین، او دی غره دی امداد کوونکو نه دی، بغیر د جنگ نه هم دی امداد کولی شي. یو ځای کې جنگ نه وي اور الله تاسو سره امداد وکړي. سنونکي دا بله واقعه ده چې ابو سفیان کله لاړو دو نو وروسته خیال داغه چې ګوره لږ مسلمانان پاتې وو، بیا مې ځان له کار جوړ کړو، دا مې ټول ختم کړی او په دې اراده باندې واپس راتلل. نو دلته نه نبی علیه السلام ته وحی وشوه، صحابه کرام مخله بیا هم لاړل، الله د کافرانو په زړونو کې روغ واچو، کافران ټینګ نه شو واپس راغلل. قانون سی ظلم کے اچھو مزو فی قلوب اللہینا پزرود آل کسانو کی کفرو کی کاتران دی الرعب آرود یرا یرا رو باچون خوف اچون سو مسلمانان ناغی خوف اور یرو کی دو ما عشر قود اللہ فتبت شریف نسلی دلیل اللہ سر خدایانو درا دلیل اللہ سر نور سے دن شریکان نسلی مجھے دیو جن اللہ وی مادلی دلی پزرود دو رو باچون یرا نواچولا او دو مسلمانان ندل کو یرو کی او دا الله سره شریکان نشي دي ما هغه خدایا لم ينزل به نظر علي غير الله تبارك وتعالى فقدر تو دغه سجن باندې كل قانا حجت اور دليل ته دليل او حجت پر خبره باندې نشتا چې دا خود خدای دې دا بوتان تاسو خدایان دي او د دې تاسو باندې کوي وره هر یو عمل چې موږ وو هغه لپاره موږ سره کوي الله په دې رد کې کتاب سره دې خبره دليل څه دي و مقواه من النار او دکانه دې زید څو دې دې زید وا پس کې دوه دې اور دې اور ته دې دې زخت دې حدیثم و حدیثم سوال متکبرین او ناکاره کانه دا اور د ظالمانو دا ناکاره کانه دا د ظالمانو لپاره دا اور هغه دا خبره کوله چې الله تبارک وتعالى موږ سره د مدد وعده وا هغه وعده د الله تبارک وتعالى څخه جواب راغی ولقد صدقكم الله اور په تحقیق سره چې موږ او تاسو سره الله تعالی وعده وعده کړی دی وعده در سره غوښتي کړی و چې زه به تاسو سره مدد کوم او تاسو سره به خرابه در کوم او په اول وخت الله تبارک وتعالى تاسو سره مدد کړی دی تاسو له خرابه په کار سره در کړی و ایک باغه وخت کې تاسو کوونه هم تاسو وزن دا کافران دې دې په حکم د الله تعالی تاسو ما شاه حضور کې بیان کړو چې دویش کسان د دوی مبارزه ته روزي دویش کسان هغه مشران مشران د دوی مقابله ته روزي او دوی والا د مسلمانانو بلا ته مدار شي ټول ولا مرتدي او ځات حمله او څه نتایج کې د دوی نور کسان رکړو دوی کو تخېدل الله تبارک وتعالى او ما خپل وعده تاسو سره شین کړی دا اس کا خصون هم باغ وخت کې تاسو وزن دا کافران تاسو وزن دا پتر کول مو تاسو تری ته وي دې دې دې په حکم د الله تعالی حتا تر دې پورې چې تاسو کوم تاسو بوزل ته دې ویه ته دې ویه ته وطن هغه تاسو او تاسو اختلاف کو دی یو بل کرا فل امر په بارا د حکم د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هغه درې د بارے کوم حکم کړو چې تاسو به دې نه نظر دا به کوم دغه د بارے څه دی پتا ته دې درې نه څه شوی نو بس مونږ بیا څه کړو کمنګ امره هم پتا څه نه دیږي کمنګ غلبا حاصل نه هم پتا څه نه دیږي کافران څه یو کنه څه خدا دره پتا څه نه دیږي وطن آگا تم تاسو اختلاف کو دا ما یم مخلمی کرا تر امر په دغه کتاب د حکم د نبی رسول الله کې چې امر رسول الله ته حکم کړی چې تاسو دغه تنا کې نو زه غوښته چې په شپه باندې تاسو راځو تاسو ته چې کله کوئی ګناه نه تاسو ته موږ په ځمون پاتې کېدل ضروري دي هغه نه دی راځي چې په نیمه کې څه چې بل څنګه کوئی راځي چې په هغه څه باندې تاسو خالي نه دی چې هغه راځي یا په دې نه باندې نو څه کولای نه تاسو دا وایي ځان ته او په دغه خبره راوړې دې طرف نه خالي نه دی او شنو والا څه او دا هغه څه چې تاسو ته لاوازه په تخته ما ابو سفیان دې دا ته تاسو ته لار دا څه دې تخته ما ځان زرا له مکه مسلمانانو دې چې دې چې هغه معلوم راځي چې طرف جنگ دي او بیا کوم مسلمانان کم او کافران په ډېر زیاتو دې وخت مسلمانان ته ډېر زیات تکلیف ورته او دې مسلمانان دې وخت کې ځان کې او دا چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ आवाज وشو نبی دې صحابه کرام په ټول دنیا کې ځان ته پرون تاسو نه ویل چې هغه صحابه وو چې موږ هم ته ضرورت کړي مونږ دې خپل ځان باندې څه کوو چې پیغمبر علیه السلام دنیا نه لاړ نو مونږ دې ځان څه کوو میدان ته لږه کاران پر وځم دې یا پای ته نورم رسېږي ځان کې ځکه بیا دې یو د ټول د ټول مخصوص کې دا نه دا یو صحابي دې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کړې دي چې کلا شاه دیو ګراه ابن عربی یاد دې کلا معلومات څه کې دې څنګه کله دا صحابي ورته ورته دا اخري حالات نبی علیہ السلام یې زمان سلام ته وای نبی علیہ السلام سلام ورته ورته چې نبی علیہ السلام په ما سلام ویل دی او چې تاسو خبر کوم انصار تر څو پورې چې تاسو دا سترګې دا ته راځي یعنی دومره کا تاسو ته وي او پیغمبر علیه السلام ته تکلیف ورسول او دا قیامت پر په خدای نه تاسو جواب ورته حالت دا چې تاسو نه روز پرواز کوي او په دې موقع کې پیغمبر سره دومره نه چې هغه وي ګور یاد ساته چې تاسو یو سترګې یعنی حرکت کې دومره معمولی تاسو ته وي او تاسو نه پیغمبر علیه السلام زخمی کوي او شهید کوي والله العظیم تر قیامت پر الله نه جواب ورته وي موږ خدای غي د پاره خپل قربانۍ دادي کړی او یا زخمونه په دوانې کې شنو او یا زخمونه لګېدلې دي او په داسې موقع باندې دا وایي چې اے الله ما د خپل طرف نه څنګه طاقت او ناګار کوم او خدای د دې نور طرف نه تاسو شکایت او ګیله کوم او خدایا بس خدا الفاظ یې نور څنګه پرواز وکړو نو غرض دا دی چې زه په تنازعاتم تاسو اختلافات کې نه باید چلو ته وعصیتم اور دارنگ تاسو نا فرمانی کلا په کې خوځو د مرکز کرا نا فرمانه ته تاسو مرکز مو پرې خوځو من بعد ما پد هغه فتنا من بعد ما پد دا اراکم چې دغه تاسو ما هغه فتح او غنیمت په هی فون کې تاسو فقو وخت د تکف هم خو دا غنیمت مو خوځو د تاسو نن تخېل الله وی کړه هر څه موږ ته وویل خو چې تاسو کله اختلاف نبی رسول الله یو حکم بارے جراغه نو ما خبره راته بدله کړه ما خو د فرق کولم دا کړو تاسو دې دا اختلاف کړو من کوم باز تاسو نه من هغه څه یوري د دنیا ته غي غواړي دنیا غنیمت غواړي اور دارنګ دانو څه نه غي مال پکې یو صحابي چې موږ دا پته نه و حضور صحابه کرام هم د دنیا پرمینشتا پر دې پر چې دا یو راغلی موږ ته پته ولګي چې د باغ ته خانه د مال پرم کې نیمشتا او تر اکثر صحابه هم مال پرم نه نو دې اته راته موږ ته پته ولګي نن کوم باغ تا سره من هغه ځو چې یری د دنیا ته غي غاری دنیا تا مانو نه نه د دنیا غلمت نه غاری پن نن کوم باغ تا سره من هغه ځو چې یری د اخرا دا غي اخرا غاری په خپل ځای پاتې شو هغه لږ کتان په خپل ځای پاتې شو دا په خطر راځي نو تاسو را پدا ته کارو ته ان ثم طرفكم عنهم اور جات دې کنا طرفكم عنهم والو دې الله تعالی تاسو دې نا تاسو نمبر دا څه هغه دې در باندې راوځي هغه الله په خوا فکر ثم طرفكم عنهم يا والو دې الله تعالی تاسو دې نا یعنی اوس هغه غبل الله باریک وا دې تاسو دې دنیا د پاره دا مرکز کړو ته او دا کار الله ول سره پاره متو یا به تلی کوم دې را پاره چې اوس ما یې الله تعالی تاسو درا امتحان در باندې کوي چې په دې موقع باندې دا صحابه تخت ته ځان نیسي سره د دومره شیدان نه بیا هم دوی په غیبان کلک ولاړ دي او که نه دي دنیا ته پیسې زما صحابه یعنې دا امت نبی علیه السلام داسي په هغه زمانه کښې ولقد عطانکم الله عطا وکړه تاسو اعلان راغی ورته د دې نه وروسته هم که بیا څوک دا خبره کوي چې پیغام دا صحابه کرامو دا چل کړی وکړه نوم وانه لی دې نه وروسته ځکه دا الله د طرف نه اعلان راغی ولقد عطانکم الله د پتا معاف کړي ورته څومره په هغه موقع ورته اعلان وکړ چې خفه کېږی مه دا نو درته معاف کړو خو بیا دپاره خصوص کوی د نبی علیه السلام حکم نه کړی او پرزونه کوی والله ذو فضل الله فضل كون کے لیے عالم مومنین کو مومنان باندې په ما په سره دغه نه خط فضل وکړي چې الله وسما کوي اس هغه وخت چې زونه ته قتل او تاسو غر کا دا غر دي کنه چې کله هغه څه پر دې تر کې ټول مرګري تاسو برابر نه شو هغه ختم دې ګټه په عمل کا نو څوک یې غر ته دا څه کوي څوک دا کراله او چا مې نه تلاره نه کړه ترې دې چې ورته یو خاص خپل کا نو کله دغه وخت چې بیا یو یو ځنګ نشي کولای خپل سمای تور تر ځنګ کې نه ځان ته اسو سیدونا باغو کې ته خطا تا وګرونو تا ولا تلونا لا احد او ساتنه قتل تا کیو کندا رسمنه قتل دا یا زمانه رسم توکا پیغمبر علی السلام مستو کنيشتا ور رسول یدعوکم او پیغمبر علی السلام आवाज کو تا کو تا دا کی درته الی عباد الله الی عباد الله ما طرف ترا ته ما طرف ترا ته حضرت مالک ته دوی چې وکړه رالم اول ما نبی علی السلام دې سر بنا میں پیجا مجھے دفتر کے سرے دے خود رنا پہ جگہ در گھرے تو جا بستے نہ کہ لگے انہیں سے پیجا دے ماں آواز کو کہ زیر واقع ہے زیر واقع ہے پیغمبر علیہ السلام جن دے رہے اللہ تعالیٰ سورا سے یک دم کہ کنا صحابہ کرام رو رسے دے زیدی صحابہ کرام جا اور پتے نور رو رسے دے دم تک اتناس دا دے اتناس کی کنا کہ کل ناس کنا بسکیان راگے جا بسکیان راگے آغا آواز کوئی حاصل قوم محمد آیا دی کہ محمد نبی علیہ السلام یادو جن دے رہے نبی علیہ السلام جواب مور کوئے یا دے اصل قوم عبد ابن ابي قحافه ابو بكر سے بھی یادو کہ داشتا یہ جواب نور تو ہے اصل قوم ابن الخطاب حضرت عمر نے واغت سے داشتا مت حضرت عمر کو کہیں تم گے بالکل آواز اور قوم نبی علیہ السلام کی ور کا آواز وہ نبی علیہ السلام ان جن دے رہے ابو بکر ان جن دے رہے اور استاد ملامت کول دے پر عمر ان جن دے رہے اعلان ہو تو نبی وقت ابو سفیان آواز ہو تو کہ اعلو حبل حبل زندہ باد حبل زندہ باد داد بھئی خدایو دا خود اسلام نور آورے داغی نعرہ والا نبی علیہ السلام حضرت عمر کو اس والا آواز ورکا کہ اللہ اجل اللہ اعلی و اجل زمانگا اللہ لے لے اور زیر لے لے دا تکم اچھے جوائے ابو سفیان دیا آواز کو لنا العزا ولا عزا لکم زمانگا پارا عزا خدا اشتا استاد پارا نشتا نبی علیہ السلام حضرت عمر کو آواز ورکا لنا المولا ولا مولا لکم زمان مولا تشتا او استاس مولا نشتا دی وقت ابو سفیان بیا بلا خبر اوکلا دا ایمان خوی نبی روڑی اغور تاوائی تو امار وورا پا دی لغتی پا دی ملوکی با دی تا مسلح شوی دا یتا غبون غسکنو خودی غسکنو مزاکیر غسکنو سنیش لوڑی وی غیر دا هنزر ایستو او هنده دا روس مسلمان شوی دا دا غبون و پوزی دا دی مسلمانان نی هار جول تو اول ځان ته واچو په دغه ځای ګرځېدي او بیا وحشي ته واچو ځکه وحشي حضرت حمزه ته ایستړی وو هغه ته یې دا هار واچو او په دې انداز روان ابو سفیان آواز وکړو چې دوی کې به تاسو مسلح وینې لیکن ما حکم د مسلح نه دی کړی خو خفت هم نه دا پکې هم ورسره وي چې خفت هم نه چې چا غوږونه پوزې دا غوستړي دي ما ورته نه دي ویلي خو چې کوم کار یې کړی دی دا هغه باندې زه خفه نه یم او بیا آواز کوي چې دا د بدر هغه بدله وه چې تاسو نه ما واغسته هغه بیان دلته الله تبارک وتعالی کوي اسو سعودونا باو کی جو خطا تا سفر کا ولا تلونا لا احد او شاد نہ قتل تا کیو تن کا ور رسول يدعوكم او تي غمر علیہ السلام بلل تا کو کی او خلاكم رس طرف نہ تا کو نہ رس کو تي غمر علیہ السلام आवाज کی کہ لیا عباد اللہ کہ لیا عباد اللہ فاصابكم غم من غم غم اللہ رورت او تا غم اغه غم سو اللہ تبارک وتعالى تا غم رورت او ها غم داو استاسنا غنیمت هم فوت شو فتح هم فوت شو دا پاس دا بلغم اگر دا پاس دا بلغم سو دا تاسو کم شیدان سو اور دارنگی تاسو دا حزیمت را ہے یو طرف تو دا ناغا فتح و غنیمت فوت شو اور دی طرف تا قتلون هم بجون سو اور دارنگی تاسو را پار شکت را ہے اور حزیمت را ہے یا دا ولن مراد دادے فاقابکم غمن تاسو غم رو رسو اگر غم سو چو پس سبب دا قتل و دا زخون سرو دا پاس دا بلغم نو چا آوازو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے دبل دبل غمون پتا سو باندرالا صدر پارا اللہ علیہ وسلم موکو لیکی لا تحزن و علاما خاتکم دیر پارا چی تاسو غم متوئے خفزان نکوئے علاما پا حقا غنیمت باندی و باغا فتح باندی چکم فوت شستا سنا و علاما و نبا حقا تکی کنو اصابکم چی تاس کم رسیدی لیدی دا حالات ندر باندی دا سر اوستو چی ندر سر دا غی غم جو ندر سر دیدی کتری تاسو سکی کر اور غم توئے واللہ خبیر بما تعملون اللہ تبارک و تعالی خبر دا غا مالی چی تاسو توئے ثم انزل عليكم يا رسول الله الله تبارک و تعالی تقاسمانی کا عین جنگ کے من بعد الغم پس دی غمنا امنتن امن اور اطمینان اللہ دے اطمینان لو لے گوس تا پریشان ہوے خفا خدا اللہ دے طرف امن دا وے اطمینان دا وے ہا پر عین میدان جنگ کے خوب راتل کی دی دادا اللہ دے طرف رحمت دی او بو مجھ کے خوب راتل دار شیطان دے طرف نہیں بعض خلق کوئی کی خوب ناراضی کو جنوں سعودی کے مجھے سن جنوں سعودی نے جیسے پیغمبر وی دی مجھ کے خوب راتل دا اثر دے شیطان دے میدان دی جنگ دے پتابا نے خوب راتل دا اثر دے دار دے رحمت دا اللہ تعالی دے بدل کے جنگ دے بدل تے کوئی کو گناہ تے جنگ تو خوب کر اسو دے تے کوئی نہ دینا غت رحمت دے تا صاحب کرام ہوئی من بان دا سے عادت راگ کہ بس ما پتہ کی جو کو بیا برانے جنگ کی گورا یا بہ میں جو کو کوئی دا دور برانے پریو تن بیا بہ راو تے تو برا دا دور پریو تا دا اللہ دے طرف نہ ہوتے لو خوب دیو کو یا خلاص تو یا کتو کا کرا نو آ سن لگا من تو دا پرکاری وا پرکاری وا سر دینو کی جنگ دے یا شا پای پتن کو چدا پر کالی دا غالی بشی او بچا بانے کو یو دلی سار سنا چکم مخلصان مومنانو اغیبا نکا پر کالی اللہ رکھا و چکم منافقانو نا اغیب کو ذکو یو اتر کی ماتو بلے کاری پر کو اس پر اتر کی جی و دوائی پتن او یو دلو اتر کی سنگ دلو خط اہم مطرم کہ فکر کی جی دی لران پتن زانون دو جی فل فکر اگر کی جی کی جی اس کو جی جی اغیب کی جی یظنون باللہ کہ دوی گمانو نہ کوت باللہ باندے غیر الحق ہے نہ حق گناہ ان گمانو نہ نہ حق کے حالات کلل کہ گورا کو دیم دبل کی سے نشا بس بھی چاہ بس بھی ظن الجاہلیت کا گمانو نہ دے گمانو دے جاہلیت کہ جاہلیت کے زمانے حق گناہ نہ دل جا کی کی کو لے یقولون حجی جی سبی فل یکتی غدا دے حل لنا من الامر کے کرتے ہوئے زمین کر مدد نہیں سے ان سے کہ کاش کہ وہ زمین کے پار سے مدد من کر سن رد کرے حل لنا من الامر تو یہ مال لنا من الامر نہیں سے نہیں کرے زمین کر انداد بالکل اللہ کو آدم کر دے انداد کرے ہوا کہ انداد اللہ تعالیٰ نے کر دیا قلوا يا پیغمبر علیہ السلام عزیزا ان الامر كله لله انداد کو دے طرف دا اللہ نے دے انداد اور مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جو انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دامو ہے تو من سر دا اللہ مدد نشتا جو خونہ کی انفرزین پتولا دے منافقانو پدھون خلو کے ما حقا قبر دائی سرون لگا چتا دے نخکارا کولے جدئی مقصد بل اطلاع خطاقران منافقانو پدھے باندرین آفقو دا ظاہری خبر ہے کہ دا قصور انفر امر جہل شرک جہل دائی جسے دائی بلی یقولونا دی دا قرآن دا اخر جانو سارا لو کان دنا من الامر شئن کتا کا منتر سنداد ہوئے یا منتر سے اختیار حاصل ہوئے ما قدلنا ہا ہنا من بنو وجلی شوی دلتا یعنی کا منتر سے اختیار حاصل ہوئے نمون بدل کنو وجلی شوی ہمون کا ایک اختیار نہیں سکتا منتر بدل پر کم دا غجر آگلی او دا جائے کے ناسو قلو ہے پیغمبر علیہ السلام عزیز کا لو کم کم سے چروائے تاسو کی دیو کہ کم بکورن اخلو کے وقفل قولون کی تاسو ہے لبرزل لگینا خامخاوتل بہاوتتان کتب علیہ من قتلون چی مقرر کرشی داغی وجل داغی وجل مقرر کرشی دی الا مغاجعهم اغزیو دمر کے دو خبرتا یعنی اللہ وی ستا سکور کی وی اور ستا سمرگونا مادر تک پرکرن دو کور مبرات پیدا کا میدان دی جنگ دو رہے کم دل کہ انسان مرد مقرر دی اللہ سے داغی ضرورت پیدا کی آغزیو کہ اللہ رسول کیابا نے بیماری لکھے سوک ملازمت لاشی سوک بلکار لکھ اب تک ایسا لاشی اور باغذیو کہ اللہ تبارک تعالیٰ وی دوالی ملازمت لاشی